వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఉన్నావు, ఏం నా పేరు నాకు తక్కువ నేను వరం రా తెలియదు మనకి తోటే గిని కొందా మోసమయం అరదు అల్బాకి అలా మాత సిహమిన్ హోమ స్థలకు ఇన్ కసమ హలేహ కతిసతి నోహిషరిని ఇబనం అర్బహత హషర ఇబనం వబింటం సహతి వసియతి వల్ పరిదత్ من الاثنين والاربعين لبس بيكو بان خالت نيارة بان كيان تكت بلالي باخ من اللي ينف مولف نيك وردن دون ادوني بوريك دون ناف باي كوردن جخشود اي كورك جيجين واي مانم ريادن سكوينيت سوى والك ريالي بيك ام كل اللي يفن طول بوضو لين كارن تيري لكيان كت بجون يدين كاني نين لباهي يسودو سرسودو وإن لم ينقسم عليها وبعينها مع مفاكينة لدس نيارد من المكوزل تدخل التباين عقوقنا والله وحنا ضربت الستة من شيء سبعة ثم في أصل المسألة كنا يجل نيار اللي جل كي دور فكي إن كان يسبت فواسيس كارند با بقول ذاتي بانني అలాగే నెలకి తప్ప మీ మిగిలిన కొన్ని దేవుకి వచ్చి చెప్పాలి మసలు అమ్మ చెప్పాలి మసలు జ్ఞాతలో మై నెట్ కారణ దేవతడి హృదయం చెప్పాను యహృత్ మీ అటు వసిట్టు మహిష రాశోకే సాస్ మోగే అనంకారం వికెట్లు ఎక్కువ దేవుహే సా سايسيس نت موي خاميت لن موي سدوسن تكن دين كالي يوار عم سدوس لن موي سدوهم موي فلن موي فاله في سدوسن سبحة في ثلاثة بإهباء وحشينا كوارا عم سدوس تدين كالي من كوهن يتوو سبت نورا نام دمالي نتي كل سبت چسال مسلمي دمالي وخل سبت فتروا دمالي سبت فتروا وانتين ليلة అందరి కొలవలేదు వెంకయ్య మూసాలు దుస్సుభూ చిత్త చీతలాస కలహాన్ని మోవరణం గిరణ్య అర్భుదం కొన్ని కిరాహాన్ని వాళ్ళ ముగ్గురు గిరణ్య హాస్పిటల్ మనకు ఎవరికొసేతే శిష్యులు మేము చిగులు శిష్యులు మీదొక డిజీ సమాజ సదరం డిజీ anam ganaw bo genné ñaari dënkané yoyu 87 mo ci dess 87 yi nak ñepp do ñu gor ñoko wara séddo kenn ku nekk am 29 ku defé da ci yam motax mëna wali kulli bunin wahidun fi 29 bi 29 aw fi wafqiha wala ja wafqom ba da waxane ki dënkané bu tuddé ñaari xaj yo xamné benn bokk ci sa borom benn wam tuddee sudus ak su dox daa waxa ne ko da ngay seet noo war a boole ñaari xaaj yooyu waxa ne ne sudus ak su dox ci misaal bi dañoo def tabayum kon benn nga ne 6x7 42 wala 7x6 42 ñu ne woon loola it boo noppee benn boo génnee dénkaanee ba noppi ñeyit war a doon mën koo tegg rek bu yem ci képp waaye itam mën na am li ci yem yoo xam ne bu fekkee da ca yam nag nga xam day damm nag ñaari wàll la mën naa def tabayun mën naa def tawafuq misaal mi nga weesoo nag mooy tabayun mii nag mooy tawafuq su defee tawafuq benn misaal mi nga toll boo jëlee 42 te fekk masala bi ci boppam doon 58 ñu boroom jëriñ misaale dañuy jàpp ne 42 yi nga xam ne moom nga boole sub sa subuxu ni nga ko war a boolee ba noppi dafa def ak 58 tawafuq tawafuq ci bisif su boobaa kon da ngay jël wafqub 58 wafqub 58 nag fii ñaar rek lañ ko fi jàppe te gis nga ñoom niñ baree daa ñu la leer ci ab dusuux yi léegi lu tax ñoom ñu doon 58 ñu la jëlal wafqu ba ba nga pi def ko muy ñaar ba nga yem ci moo tax saraabu misaale kasamaniyatin wa xamsina ibnan fa tadribu al ithnaini wal arbaina fi ithnaini wafqil faridati bi 84 fa minha tasihu al wasiyatani wal faridatu maanaam su boobaa daal bu fekkee ni ñoom manam ak lañu xol dalé bu doon 58 légui so jëlé 42 ya nga bolé won 6 ak 7 rek ba jox la ko bo jëlé 42 multiplié ko ñaar yoon ba jox la 84 yoy dana mëna génné ñaari dékadé dana mëna génné tak masala bi da ci yëm képp su la fañu mo fa la ho bi su gëti sa taxatum fit nay ni wa xeen masala ci ni dal wax ni ni way amon ca dénkaané ba dama la koy multiplié ci 2 do bi nga xamné moy wax xop nafal mirage bi su la na tam ki nga xamné mom la waxan ni wax ko ak su gis ñu waxal ni juróom ñaar la war naam ci 42 ko dafa nekkoon juróom ñaar yooyu bi sett doo ko multiplié ci 2 di sett fa doo 14 kon loolu laa am léegi wali Moussa lahu bi subhi sittatun fihi ma batay ka nga xam ne moom yoo xam ne Moussa bàyyiko ne ni mu koy waxal ab subhu yoo xam ne boo seetloo 42 ab subhu mooy 6 koy waxal léegi 6 fois 2 ko defee mu jox la 12 kon jàppal ni kooku li nga raam fim toll nii mooy 12 su ko defee nag saa yoo génnee 12 soo ko génnee moom 14 te loolu mooy 26 waaw loolu soo ko génnee ci nit bi nga waxoon muy 84 kon léegi di daal di des 58 58 nag fi mu toll mooy tolloog li mu doon yu góor yi nga waxoon léegi xam ne kon doon yu góor yi ku ñu day tegg benn rek mu daal di mat tax mu naa wolli ku nit nit waaxidun fii waaxidun wax xil baaxi moom la ab dusoo fii di wax naa waman lahu cheyun min maxrajin wasiyati axajahoo mabrooban fii wax xil masalati te mooy ifnayn kon fa lil Moussa lahu bi subhi sabhatun fitnayni bi arbahati xachar walil Moussa lahu bi subhi sitta fitnayni bi isnay xachar majmuuha sittatun wa ishrana waman lahu cheyun min alfaridati axadahu madrooban fi wafqi lbaaqi wa huwa waaxidun fi samaaniyatin wa xamsiina xadadi ru'uusi li kullin sahmun li nga weesoon nag te waxoon na ni la dinga jël 42 multiplié ko ci 2 ndax 2 mooy wafqu ba ba tey nag ba tey mën ngaa jël 2 multiplié ci 42 ñoo yemoo rek la waroon a jaaxal foofu mooy mu da nekkee wafqu ba loolu ñoo xam ne ab dusoox yi leeral na ko mooy lee mu wax ne wa dalika li ann tamaniyata wal xamsiina tisxatun wa xishrana zawjan falaha jus'un saxiixun wa huwa ithnaani wa tisxatu wal xishrana laha jus'un saxiixun wa huwa waaxidun nga xamee nag jeexal na yo yépp nag mu daal ñëw nag ci ñi nga xam ne mooy tey donn wala yori fu du donn mulaaxinun ajra bonte du góor wa mulaaxinatun ak ajra bonte du jigéen bu fekkee ne soxna si ëmb na jëkkëra weddi ëmb la dañu waatoo ko ci kanam yoon kenn ku ne waat nga wax ba yoon tàggale leen ku ne dem su boobaa ñoom ñaar du ñuy donnanteeti dagam kenn ku nekk waat na rek ni nga war a waat dañuy tàggale ñu tàggoo faaw te ñoom ñaar kenn ku yoonu sa moom su ko defee nag la jigéen bi ëmboon du góor ga weddi ko tam noonu du doon bàyyi ba ndax bàyyi bi waat na ko ci yoon la juri ko ba noppi wa taw amaaha yaari cheexam ya chaqiixaa mi ñaari xarit lañ nee na jigéen bi nga xam ne moo waatoon te jëkkëram ci ëpp ëmb jëkkër gi ne juri ko soxna si ne ko yaa ko jur mu waat ko ba sotti dañ tàggale leen nee na bu fekkee ëmb ko doon ñaari doom dañuy jàpp ñaari doom ñooñu baa bu ëppee ñaari doom ñu bokk ndeyak bàyyi dañu donante donante ñu bokk ndeyak bàyyi wala raqiqun du caajeenu jaam bokk nag ñu xam ñu donn jaam jaam du donn du dem te gis ko dem moo gën a nawet lay doole laay rës wala ay rës nga xam ne ne bu ñu faatu woon bàyyi doomu joo xam ne day doon jugoo tëdd ak jaam ak sëtam boo xam ne moom gor la sëtam ba nga xam ne mooy gor moo ko doon doom gi nga xam ne mooy jaam moom du doon loolu sa yi di moo tax ñeel na sang ka ñu goreel ndax dafa la nam jëmee xu ur fii dooleem danoom ba ñu ne koo xam ne ñoo goree leenam bàyyi leenam bu yàlla dogalee ñu faatu ki nga xam ne moomoom leenam mooy far doon alalam yëpp demee maanaam mooy far moom alalam yëpp demee jëmee aussi yi mooy ay tawikatul moo tax yi baax dafa bëñ mulki fa li sa yi di fi ay maalu ëllë fi yi rasu xam ne law kaana xorra kon ci gàttal neel ku ñu goree leenam bàyyi leenam nga xam leenam ak njaamu bu yàlla dogalee mu faatu ka nga xam ne moo moomul lennam mooy dikk moom ala yëpp benee genn wàll ba la aweetam doon goor bu tax ñu koy seet dara ala yëpp daal ki moo moom li dum jaam ci moom rek mooy moom ala lam yëpp benee wala yu rasu te deef ko donn su nga li waxam léegi mooy jaam du donn baa misaal ko waaye moo itam dee su ko donn mooy jaam wala yu rasu mais koo xam ne jaam la bu yàlla dogalee bu faatu ki ko maamam bi mu dee dund mooy moom lam bàyyi lépp tey donee wala yu rasu nga maamam jaam ba nu dund su faatoo itam lam bàyyi lépp moom moo ko moom ilal mu kaatala nga rek ku ñu jotanteel jaam boo xam ne léegi day jotoo su dun jot gënag mu faatu su fekkee daa bàyyi koo xam ne su ko moomul mu gore li ci doomam baa sutam kookee di daal taxaw ak taxawaayam daal di mottali alali jotoo ba la des mu daal di koy doon moo ñu war a doon te loolu wax nañ ko ci gannaaw tax mu naa bu loolu bu kaatab a ëllë fii maxaxoo fii kitaabati yi man ya atiqu xalil fayri suhoo man maxaxoo fiiha ndax da adayil kitaabati mim maa tarakahu fa in kaana ibnan axasa albaaqiya kullahu wa in kaana bintan aw uxtan axasat nisf albaaqiya wa axasa asayidu albaaqiya xala ixtilaafin fii kaynihi bil walaayi aw bi riqi moom leen jotoo bu fekkee daa faatu bàyyi doon ju góor kon doon ju góor ga bu mottalee alal njotoo bi mat di daal jël lépp lu gis ci alal ga fekkee daa bàyyi doon bu jigéen moom leen jotoo mbaa mbokk lu jigéen bu ñuy génn wàll ñu lay jël suñ jëlee génn wàll sang ba nga xam ne moo ñu yéen jaam day jotanteeg moom moo jël desoo ndax da koy jël ci kaw kilifteef am da koy jël ci njaam na loo tamit waaye aduna di am daal moo jël desoo lu doon wàll ga des wala qaatilum bi ci ajrin ajray xamdan ci tey xodwaanam ci jalgati moo ci tool maanaam ko war a doon nit jalgati ga ray ko te tey ko te ray ga ray tool na dong la su boobaa dañ koy xañ dama wax du doomi ci alal ja du doomi ci doy ja wa in ata ak doonte dikkee woon ne bi su fatin ci ëmlant daa bëgg a wax wa in ata bi shubhatin taddara uhanhu alqisaasa garamil waalidi wala dahoo bi xajarin famaata minhu maanaam doonte sax rey ga am na lañ ca seet ba fa yuñ ci moom waaw ni ki waajuroo sànni woon doomam aw doj doom jafaat ci dajoowee wala lu mel ne mu rey te tey ko ñu far ko paal yow yépp du ko tax a doon tamux fi in ni ki aji ñàkk tey moomu du doon lu mu ne diyéet ci dee ji ku rey koo xam ne war nga koo doon rey buñ ko rey itam teyee ko diyee jëñ joxe noonu doo ko doon da nga doon ci alali boppam ja wala mu xaalifum du ci ajoonu aji yitante fii diinin ci dee nee na ba tey bokk na ci sàr si doonante ñu ñaar ñu bokk diine waaye buñ xasee wute diine rek kenn ko doon suñu wax ka muslimu ni ki abdulit mahamaru tabdil ànd ak aji martat aw koy rigi wala kudul ko murtat léegi murtat ga tax na buñ ko rayee ca murtat ga moo mu ray mbokkam te moom di abdulit du ko doon wax day mel ne moom bu mu ray ca murtat ga yéefar la moom la jiw la daa wax aji murtat rek waaye bu fekkoon du doon aji murtat mel ne moom jullit la bokk mi faatu dir yahuut ndaa nasaraan ndaa muy jaamukatu xiram moom mu jullit du ko doon xam nga dëkkutal ñoom dini bokka yahuut di yit ak nit ak yahuut maxa nasaraan yit ànd ak nasaraan fekkee ni kii da yahuut kii di nasaraan du ñu donnante dañu jàpp yahud diine boppam, jàpp nasaraan diine boppam. Wa siwahuma lu dul ñoom ñaar nag millatun benn diine la. Boo xasee weesu diine yahud ak diine israam daleen xeetu diine si des diine kiifar la te dañ koo jàpp benn diine. Waaw nga xam ne moom boo xasee weesu yooyu yaar daleen xeetu diine si des benn lañ ko jàpp mën nañoo doonante. waaye nag diine ji bokkut ak yahud daa nasaraan du doonante ak nasaraan du doonante yahud. wa xukima àttees na bay nañ kuffaar yi diggante yéefar ya bi xukumil muslimi ci àtteeb julit ñu lañ yàbba ndeen bañit bax ba ñu ñenn ñu ne bu fekkee ne ay yéefar dañoo ñëw bëgg leen àtte ci mbirum mirage ñëw ci ñun julit ñi te ñoom ñëpp ñu marché ci nanguwunu àtte leen kon ñu leen di àtte àtte lislaam rek bu fekkee nag ñeen ñi dañoo bañ ne kenn du la àtte ci lislaam nag su ko daal mu bàyyi leen waaye buñ dikkee ci nanguwunu ñëpp àtte lislaam daal ñu àtte leen àtte lislaam illa an yuslima na rek dafa tuub dox dañ ñeen maanaam bu fekkee dañoo waxoon ne dañoo ne ñu bantee nun dañu àtte lislaam ñu ne ahaka dañuy àtte lislaam kon ñoom ñëpp ngi ay yëfër dañuy fekk ñu wax ne kenn duma àtte dañ leen daal di bàyyi maa ngi ci ñoom mu ne nag lu may ñoom ñëpp ay yëfër la ñëw waaye daa am ñu si tuub bu ko ci am ñu tuub rek ñu daal leen di àtte lislaam ndax sàmmante ak ñu tuub illa an yuslima baaduhum baada mawti muwarrifihim wa qabla qismati tarikatihi wa yabqa baaduhum ala kufrihi mumtanihan min xukmi lislaami fa kadalika daa bëgg wax ne ay faka rida jamihim bi xukmi lislaami fa yuxkamu baynahum bi xukmi lislaami maam daa waxoon ne yéefar yi bu ñu ñëwee ci moom bëgg lu àtte leen àtte lislaam ci mbirum mirage te ñoom ñëpp ñu bokk ca marché kon lu àtte leen ñu lislaam wax rek lu àtte leen ca noona bu ñenn ña bañee nag lu bàyyi leen ñëwee kon ñoom leen seeti lu ngeen def waaye yéen ñëpp daal bu ngeen nangoo nun lu àtte leen àtte lislaam lu may nag ñoom dañoo bañoon wala boog ñenn ña daa bañoon man wax leen ne leen dem leen seet lu ngeen def laata ñu seet nu ñu def nag am ñu ca tuub daal di bokk ci lislaam su boobaa kon ña bokk ci lislaam day daal di tax duñ leen mën a seetaan kon day mel ne ñoom ñëpp ñoo gërëm àtte lislaam su boobaa kon ñu àtte leen ci lislaam rek ndax seet ñoo ñee nga xam ne ñoo yu bëri ko tuub ilu yekkoonoo ndeem nekkuñu kitaab yi yéena di ko jug téere wa illaa bu fekkee ko jug téere lañu fa bi xukk yihim kon nekk na ci seen àtte bopp dafa wax ne yéefar yooyu bu fekkee dañoo bokk ci ahlul kitaab maanaam bokk ci alyahudu ak nasara bokk ci yahud mbaa nasara da leen wax kon ne leen yéen àtte wu leen ci seenu téere wala man du caa génn koo xam ne joxe la réeréef na te ak xuru mawti yi yeexuk faatoom nga maanaam dañuy sart ci balaa kenn doon kenn mu wér ne kee moo njëkk a faatu kii moo mujj a faatu bu ko defee ka mujj a faatu nag doon ka njëkk a faatu waaye bu fekkee umpale nañu kan moo ci njëkk a faatu ak kan moo ci mujj a faatu kon doon moom des ko teg ci sikki sàkka su boobaa dañuy mel ne ay jaambur kenn bañ caa doon morom ma may misaali bi an maata bi xaraqin aw xarqin aw xaddimin aw bi wabaa'in aw qitaalin walam yuclam al mutaqaddimu anaa bu fekkoon dañoo laboon ci am ndox mbaa ñu faatu ci lakk mbaa lu mel ne tabax mbaa bu ci seen kaw mbaa lu mel ne xeetu mbas dawat ji wàlle ñoo ñu faatoo ndoox maanaam daal xamuñu ko ci njëkk a faatu mbaa mu ci ab xeex yu demee noonu bu ñu xamul kan moo njëkk a faatu rek kenn ca doon sa morom walaysa min masaaili chakki mawtu axawayni matalan xinda zawaali axaduhuma bil mashriqi wal axaru bil maghribi li ànn zawaal al mashriqi qabla zawaali al maghribi nee na nag bu fekkoon ne dañuy yaari mbokk yoo xam ne dëgg la sax kee ma nga faatu jamonoy tisbaar kee itam ma nga faatu jamonoy tisbaar waaye kee daa nekk ca penku kee nekk ca soowu kon xam nga tisbaari penku bi mooy jiitu tisbaari soowu bi kon dañu wane ne kon ki faatoo ci soowu bi dana doon nga faatoo ca penku ba wuqifa taxawaleef na alqasmu séddale ga lil xamli ngir ëmb ba bala nga ne lil xamli bëcc mëccug ëmb ba maanaam bu fekkee ne ña war a doon da caa am koo xam ne ab ëmb la bu nekk ci biirum yaayam kon dañoo bëgg ñu taxawal séddale bono ba ba kookee juddu ndax xam nga ba xam dana andale bakkan am du andale bakkan ndax ben la wala ñaar wala sax lopp ñaar kon sik sak yo nga xamne mo ci am motax kon nañ bayyi rek legi bu mu ci dina am bu ban xam borom num doon ñu doora mirage wa ma lil mafqud la li ka di nak ko wax ci wala ka di nak waye moy ko dem taxamu fu nek ni courier dal ci bisha mo nit da ni taxawul alalam ni hokku ni ko ci atti ni mo ci ci faato ko dem taxamu fu nek ci fay bayyi alalam bañ ca wax dara ba tara ni gis ay soore yu wor gis soore na faatuma ba li wax dundut tulit bu juróomi askeat yi nga waxoon ñu dem ba àgg ca taxamuñ ci moom dara ak itam bu àtti ni faatuma ku defee ñu door ko mirage ak loolu wala ñuy bàyyi alal ja moo tax al mafqud mooy al lafi gaaba wa inqataa xabaruhu bi nee lil xukmi bi mawtihi afhama kalaamuhu annahu laa budda min al xukmi bi mawtihi wala yakfi muddati taamiri wa huwa kadhalik bi muy waxe wan na la ne la juróom ñaar fukki at yi mat muy muddatu taamir du dal dana aajo wa atteka bi atte ni kooku faatuma maanaam atte ba du ci mën a ñàkk waaye at yi mat rek du tax ñu man ko miraas wa in maata ndeen faatuma mu warri tuhu mu warri tuhu ak ci donn loom mooy ay ashaxsu allazi yarithuhu almafqudu waxdahu aw maa gayrihi daa bëgg wax ni moom mu réef bu fekkee dafa am ku faatu ci gannaawam koo xam ne moom ma may dem taxamuñ fu mu nekk bokk na ci ña ko war a doon maanaam daal bu kenn faatu koo xam ne moom moo may réer bokk na ci ay banaam mën naa moom dong sax ba tey mu war koo doon mën naa itam bu bokk ñeneen ñu war a doon kooku nag lay wax ne quddira kon na taleef ko moom ma réer xayyan ngir ñu muy aji dund woo may itam ak muy aji faatu kon nee na moom moo nga xam ne moo réer dañuy tëral mirage ni te jàppe ko ni mu ngi dund war na am wàll dellu ko tëralaat ci geneen anam jàppe ko ku faatu ba noppi kon su boobaa moom ma dem daal jàppal ne def na ko seet ñaari seet waaye dañuy seet bi dee dund kii mu war a doon lu mirage mu war a tëddee ñu seet tam bu faatu woon mu wér na faatu lu mirage un kii mu war a doon war a tëddee wa waqifa te taxawaleef al mashkooku la ñu sikki sàkk fiifi ci moom kon loolu mel neen lentut mooy dañuy wax ne am na kuréer te bokk na ci ñu war a doon léegi nag kon dañ koy seet tëral mirage yi mel ne moom mu ngi dund ci wet dañ ko seetaat mel ne moom faatu dundatut nee na yéen ñi fi nekk koo xam ne du ko seetee ci wet nga doon du ko seet ci wet doo doon da ngay bañ a doon benn yoon ñu bàyyi fi si wàll ba xam lu yàlla ñu leer mbir mi koo xam ne da nga doon waaye siyaari wàll du épanté te du ko seetee ci ne ak du ko seetee ci ne leer nañ ko la jox wàll yëpp na néew nga xam lu yàgg yàgg ñu amul kay noonu fa in madat ndéem réy na mu dëkk tax mii rek jurub yemukaayu dund fakal majhuli kon mu ngi mel ne ku ñu réeree waxtu faatoom ñu ne moom mi nga xam ne réer na am ko ñuy mirage gannaawam ñu wax ni war na ci am wàll bu fi nekkoon te ñu waxam ne kon nañ seer rek mel ne mi ngi fi bàyyi mel ne ñu koy seet mel ne mi ngi fi ci jot loolu la wax ne nag buñ demee dem ba nga xam ne seet nañ ak dundam war a mat dila ñaar seet ba attekat bi atte ne kon war naa faatu ñu mel ne kon faatu na te xamuñu ba xam moo kii mu waral doon ku ci njëkk faatu te di newoon ñaar ñu war a doonoon te bu mu umpalee ka ci njëkk faatu kenn ca doon suñu rom mu ñu misaal woon ci buñu bopp ci lab ci ndox mbaa ñu bokk lakk ci lakk mbaa ñu bokk ak sidaan yu demee noonu te xamuñu ku ci njëkk faatu kenn ca doonoonte moom mi réer nag su demee ba gis ne bu ne war naa ma juróom ñaar fukki at ba attekat bi atte ne kon kooku faatu na ku faatu woon gannaawam te war ko doon it du tax ñu jox ko ci wàll dañuy jàpp ni xamuñu moom moo ñu ko faatu kii ci dëgg-dëgg wala kii ba ñu ko faatu tax mu naa fa xokkumu xooka xokkumul majhul waqtu mawti fi man hi min al irf li shakki fi taaxuri mawtihi an mawti muwarrisihi wa innama wuqifa rajaa taxaqquqi xayaatihi baxda mawti muwarrisihi. Nee na boo gisee ñu bàyyi woon ci wàllam du woon lu muy rek mën naa mooy dati ko fee ñu dund jël wàllu woowu loolu rek a taxoon ñu bàyyi ko. Ma daal lay misaal ne li ñu waxoon fa zaatu isojin jigéen ji borom jëkkër wa ummin ak yaay wa uxtin ak mbokk mu jigéen wa abin ak bàyyi mafkoodin bu di bu ñàkk fa xalaa xayaati yi su doona talee ci kaw ak bindam buñ sittatin kon masala ma mi ngi bàyyi ko juróombeel ba mawti yi boo ko seetee ci faatoom gasaare ka naka noonee la ba taxoolu waaye day soppoo li sama nit ba juróom nit. Nee na bu fekkoo ne tey jigéen moo faatu bàyyi si jëkkëram ak ndeyam ak bokk mu jigéen mu mbokk ndeyam bàyyi wala bàyyi ak bàyyam boo xam ne moom moo jëkk jëkk doon xamu ñu fu nekk. Waaw kon nee na boo ko seetloo te jàpp ne bàyyam boobu fi nekkut ma ngay dund su boobaa miraas juróom-benn saam lay doon. Su boobaa bu doonee juróom-benn saam jëkkër day am genn wàll mu des ñett maanaam bu lexee juróom-benn jëkkër day tekk ñett ñett ña des mu mel ne yaay ji war naa jël sulli suma baqiya ñaar yi ca des bàyyi bi moñ ko tax mu naa li sëw ji am nisfu salaasatu wali ummi sulli suma baqiya wax ya ihdal garrawayn wala chaw alil uxtu li xaj biha bil abi ndegam nattale nga ne bàyyi baa nga dund kon mbokk bu jigéen moom du doon dara taxal nga bàyyi amee rek mbokk yëpp daal kon jamono dund ji boo ko seetloo ni la war a tuddee. Boo seetloo faatu nga it boo jàppal ne bàyyi ba faatu na it juróom-benn la masala mi doon waaye day sompoo ba ci wit di koy def juróom-benn mooy jëkkër yaa bëgg am genn wàll bokk mu jigéen mooy ndegam ne nga bàyyi nekk fi ci ni nga nattalee bàyyi faatu woon nga naka jekk kon bokk mu jigéen day am genn wàll su ko defee nag yaay yooyu jamono sulus bu mat lay war a am sulus bu mat lay war a am tax nga boo defee juróom-benn bu yaari genn wàll jógee rek mu ñett ñett rek juróom-benn yëpp jeex ku defee kon nga war a somp ñaar dolli ji dégg bu wiit kon léegi loolu moo koy sompoo ba ci wiit boobaa nag lisoo ji salaasatu wala uxti salaasatu wala ubbis naa ni. Kon na xam nga tëral nga yaari masala yi masalam dund ci nee nga siis la masalam faatu bi nee nga siis la woon waaye daa sompoo ba ci wiit da nga xool yaari masala yi muy defante ñu wax bëri bu danga dóor nga danga multiplie ak wax ko wax ko ba kii kulli ci lépp ka ca des bi arbaxati mu xicri na mu jox la 24 maanaam siis yi dañuy def tawaf ak suñu siif da ngay jël genn wàllu kenn ci multiplie ci lépp ka ca des benn nga ne 3 fa 8 mu 24 wala ba taw 4 fa 6 mu 24 donc loola lay jox su boobaa wa man lafoo chey un mine sittati yi axusuhoo mabroban fi arbaxati wa man lafoo chey un mine tamaniyati yi axusuhoo mabroban fi talaata su boobaa nga daal di wax ni lu waay amoon ci siis dañ koy multiplie ci 4 bi nga xam ne mooy wax ko 8 lu waay amoon ci it dañ koy multiplie ci 3 bi nga xam ne mooy wax ko 6 su ko defee jëkkër mi ngi amoon ci 6 ya trois boo ko waxalee 3 fa 4 ko defee dof lay dem fële ca léegi ma nga fa amoon 3 boo ko waxalee 3 fa 3 muy 9 kon léegi seetlu nga ne yaari wàllu nga ci ëpp mooy dof li ci gën a néew mooy 9 dañ koy jox 9 ni mu tee ndax lu yàgg-yàgg moom 9 moom faaw dana ko am moo tax ñu wax ci yax ba li sëw ji ñel na ci kër ga gis na tuñ juróom-ñeent juróom-ñeent lay téye foofu bu ko defee yaay masa na ma njëkk ni muy siis amoon na ca benn muy solutionnement baqi ya ndax ba jëkkër jëlee ñett daa di son ñett moom yaay mu war a tegg benn après gagne ci ñu fa lay baye moy dund baye wara am ñaar ni kon yaay dafa ci solo suma bakka ñett ñu mu tegg ci doon baye wara mom ñaar ñi loolu mo tax nga wax ni yaay amon na ci ci ben no hal ko fa kat ni kat